Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhaba. Tekrar Açık Radyo'da birlikteyiz. Bisiklet Zinciri programında. Twitter ekantımdan da duyurduğum gibi bugün sürü psikolojisiyle ilgili konuşacağız. Acaba gerçekten insanlar bir başkalarının da onayıyla mı bazı hareketler yapıyor? Ya da bir liderin, karizmatik bir liderin buyruğunda olmak işi kolaylaştırıyor mu ya da eşine mi geliyor? Evrimsel biyoloji bağlamında baktığımızda bunun kökenleri acaba bir özel sebebe bağlanabilir mi? Bunları konuşacağız. Bununla birlikte sosyal psikolojik deneyler neleri anlatıyor? Onları da anlatmak istiyorum. Öyle güzel deneyler var ki aslında bizi grup içinde nasıl davrandığımıza bakarak çok iyi yorumlayan deneyler bunlar. Onlardan da birkaç örnek vermek istiyorum. Son 20-30 yılın olmazsa olmazı internetteki beğenilme ya da tıklama diye tırnak içerisinde tabir edilen davranışların da acaba bu grup içerisinde olmakla ilgisi var mı? Onu da biraz konuşmak istiyorum. Ama bir o kadar da birlikte değerlendirdiğimiz bu yaşamı gene tam da bu sebepten ötürü birlikte hareket ederek mi yorumluyoruz? Ve o yüzden de mi acaba eğitim biraz daha biz insanlarda, sosyal varlık olan insanlarda etkisini gösteriyor? Biraz da bunlardan konuşmak istiyorum ama tekrar birkaç programdır söylediğim gibi bu programda da söyleyeyim. Yaz boyunca özellikle Temmuz ve Ağustos ayı boyunca yaptığım programların birer giriş olduğunu, kış döneminde bunların detaylanacağını hatırlatarak programa başlayayım. Sonuçta bir duvarın bir diğer tuğlası mıyız? Kişisel inisiyatif almak sistemleri değiştirebilecek kadar güçlü kılar mı bizi? Belki bunun sosyal politik tarafını da konuşmak mümkün olur ileriki programlarda. Ama dediğim gibi bugün bir başlangıç yapalım. Şimdi Pink Floyd'un 1979'daki rock operasından The Wall'dan Another Brick in the Wall dinleyelim. Sonra dediğim gibi sosyal, psikolojik ve evrimsel biyoloji açısından birlikte davranışlarımızın veya itaat edişimizin altındaki sebepleri şöyle bir konuşmaya başlayalım. Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one triangle. Psychopathic wife with the of the line. don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Pink Floyd'un 1979'daki albümü The Wall'dan Another Brick in the Wall adlı parçayı dinledik. Dediğim gibi bugün sürü psikolojisini konuşuyoruz. Kavram İngilizce'de bakıldığında herd mentality, mob mentality gibi bir grup, topluluk, canlının davranış biçimine hep beraber birisinin bir yere gittiği zaman diğerinde onu takip edişine bağlı olarak gelişmiş bir kavram. Ama öyle gözüküyor ki bandwagon effect diye bilinen ve 1848'lere kadar giden Dan Rice adlı bir palyaçonun gösterilerine ilgi çekmek için siz de vagonumuza katılın diye seyircileri çağırırken söylemiş olduğu işte bu mottolar belli ki oldukça tutmuş ve insanlar da bu kavrama bandwagon diyelim efekti olarak bugün bildiğimiz şekilde yani tepki vermişler. Sonra Amerikan seçimlerinde özellikle 19. yüzyılın sonunda kullanmışlar bunu. Siz de hani vagona atlayın dercesine. Çünkü bakın görün ki herkes vagonda. Bir siz eksik kaldınız, bir siz kusur kaldınız. Siz de atlayın bu vagona derken aslında psikoloji dünyası da bu Amerikan seçimlerinde insanların, daha doğrusu başkan adaylarının seçimi kazanmasına yol açan bu davranışı incelemeye biraz daha fazlaca bilimsel olarak mikroskop altına almaya başlamışlar. Yani sürü psikolojisi aslında nedir diye düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Bir kişinin kendi fikrinden bağımsız olarak grubun fikrine inanma eğilimi. Öyle deneyler anlatacağım ki biraz sonra dinleyeceğimiz parçadan sonra. Ben de bu programı hazırlarken en son işte Milgram deneylerinde kalmıştım. Yeni yeni deneyler öyle şeyler gösteriyor ki hakikaten belki de bir başkasının hayatını kurtarmak ya da bir başkasına iyilik yapmak gibi düşüncemizin altında bile kendi kişisel eylemimizin etkili olmadığını, daha çok grup dinamiklerinden yola çıkarak başkalarının fikirlerine dayanarak bu iyiliği yapmaya kalkıştığımızı gösteriyor. Bu aslında evrimsel biyoloji bağlamında da çok mantıksız bir bakış açısı değil. Onu da belki konuşabiliriz. Çünkü bisiklet zinciri programlarında konuştuğumuz tüm konuların ki film, bilim, müzik ve sosyal politika diye özetliyorum. Çünkü hakikaten burada konuşulan konuların bu dört çerçeveye oturtulduğunu fark ediyorsunuzdur. En azından bu bakış açısına sahibim ben. Buradan baktığımda biraz daha anlamlı görebiliyorum. O yüzden de paylaşırken en azından niyetimi belli etmek için bu dört iskele kavramı veriyorum. Ama sürü psikolojisi deyince sosyal psikoloji deneylerinin yani bilimin bize verdiklerini atlayarak devam etmemize imkan yok. Dediğim gibi evrimsel biyolojide bize niçin gerçekten bir başkasının, daha doğrusu bir başkalarının, bir grubun fikrinin bizim bizatihi kendi fikrimizden daha değerli olabileceğini daha doğrusu dikte eden tarafını da görebiliyoruz. Yani evrimsel biyoloji sadece organizmaların fosil kayıtlarından yola çıkarak bize işte eksik zinciri bulalım, halkayı bulalım doktrinini zorlamıyor. Aynı zamanda bizim tüm sosyal davranışlarımızla ilgili hem arkeolojik çalışmalar hem antropolojik çalışmalar hem de tabii ki evrimsel biyolojinin kanıtları bize grup içindeki davranışlarımızı da anlatıyor. Eğer insanı sosyal bir varlık olarak kabul ediyorsak o zaman grup içindeki davranışlarımızı anlamak aslında bizi anlamaktan da geçiyor diyebiliriz. Birazcık sosyal psikolojinin öneminin altını çizmiş oluyorum. Biliyorum biraz uzattığımı ama konuya dönmeden önce bunu söylemek istedim. Yeri gelmişken o kadar sosyal canlılarız ki bunu mikroekonomiden tıba kadar yayabileceğimiz bir spektrumda inceleyebiliriz. Mesela mikroekonomikte işte insanlar ne alıyorsa biz de onu alma eğilimine giriyoruz. Mesela en çok tıklanan video dendiğinde biz de onu tıklamak istiyoruz. Allah Allah insanlar ne dinliyor acaba? Ne seyretti acaba? En çok satılan işte bir kurşun kalem markası dendiğinde fiyatı %10 da arttırılsa deneyler gösteriyor ki insanlar onu gidip alma eğiliminde bulunuyor. Yani insanlar biliyor ki bu en çok rağbet görmüş. Hani bu arz talep ilişkisinde bu sosyal psikolojik etkiyi bir kenara koyamayız. Aynı şekilde tıpta da öyle. İnsanlar bunu denemiş ve iyi gelmiş insanlara. Dolayısıyla ben de bunu kullanmalıyım. Ama şöyle düşünün. Herkesin bir işte grip olduğunu düşünelim. 10 kişiden 9'un grip olduğunu düşünelim. Herkesin de işte bir ilaç içtiğini düşünelim ve o gribe iyi geldiğini düşünelim. Bir diğer kişinin yani 10 kişilik gruptaki 10. bireyin grip olmadığını düşünsek bile o ilacı alma eğilimine girdiğini görüyoruz. Yani popüler düşüncenin kabul edilebilirliği tıpta bile kalıtlanmış. Lawrence Cohen ve Henry Rothschild'in The Bandwagons of Medicine 1979 yılı yazısını okuyabilirsiniz bu konuda. Aynı şekilde sporda da bu var. İnsanlar kaybeden takımı kazanana kadar tutma eğilimine giriyorlar ama kazandıktan sonra vazgeçme eğilimi de var. Burası da tabii çok karışık. Yani demek istediğim spordan politikaya, ekonomiden tıpa kadar biz aslında grup değerlerini takip etme eğilimindeyiz. Peki neden? Bunu isterseniz Alice Coltrane, Turiya and Ramakrishna dinleyelim. Alice Coltrane harpta ve piyanoda. Joe Henderson alto flütte, tenor saksafonda. Pharoah Sanders alto flüt ve tenor saksafonda. Ron Carter basta ve Ben Reilly vurmalılarda olacak. Belki daha çok duyduğumuz John Coltrane'in ikinci eşi olarak da ilginç anıları olan bir şahsiyet. Dinleyelim. Sonra sürü psikolojisine devam edelim. Thank you. Thank you. Alice Coltrane, Tria and Ramakrishna dinledik. Popüler olanı izlemek, popülerlerin dışında ya da eğilimin dışında kalmanın korkusunu, genelin düşünce ve davranışlarını takip etme isteğini konuştuğumuz ve adına da sürü psikolojisi dediğimiz bu programda bir iki tane sürü psikolojisi deneyi olarak adlandırılmış çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi 1953 yılına dayanan ve The Ash Conformity Experiment olarak bilinen toplumsal uygunluk testi diyelim bir deney. Bu deneyde insanlara 3 tane çubuk gösteriliyor. Birinci çubuk, atıyorum bunları ama aşağı yukarı diyelim 20 santim, ikinci çubuk 8 santim, üçüncü çubuk da 30 santim. Ve bunların yanına bir tane daha çubuk konuyor, 20 santim. Dolayısıyla birinci çubukla aynı uzunlukta olmasına rağmen insanlara bu çubuğun yanındaki 3 çubuktan hangisine daha fazla benzediğini uzunluk bakımından cevaplamaları isteniyor. Tabii ki bu deneyde insanların hepsi çok bariz bir şekilde 20 santim uzunluğundaki çizginin yanındaki 3 tane çizgiden 20 santim olanına benzetiyor. Yalnız üzücü olan bir şey şu, buna üzücü diyorum çünkü bu bizim toplumsal yaşamımızı, sosyal politik hayatımızı oldukça belirleyen bir şey. Eğer bir grup insan, tabii deneyi yanıltmak için kullanılan bir grup insan yanlış cevabı vermişlerse bilerek, ki bütün deneyin amacı da o, deneye katılan insanların %32'si yanlış cevap verme eğilimine gidiyorlar. Yani ayan beyan ortada olan bu gerçekliği, 20 santim uzunluğundaki çizgiyi, diğer 20 santim uzunluğundaki çizgiye en yakın olanı seçmek yerine grup dinamiğine katılıp 8 santimetre ve 32 santimetre gibi aslında hakikaten gözle görülür biçimde yanlış olan seçeneği seçtiğini görüyoruz. Bu çok önemli çünkü %32 deyip geçmeyin, ülkelerin politik hayatında %32'lerle yönetimin belirlendiğini biliyoruz. Grubun dışında kalmanın tarih boyunca özellikle primatlarda biz insanlarda kötü sonuçlarını uzun süreli hafızamız, uzun süre belleğimiz biliyor ki bize zarar getiriyor. Dolayısıyla grubun dışında kalmamak adına, grubun dışında kalmamak adına yanlış cevabı vermeyi tercih ettiğimizi gösteriyor. Bu ne kadar yanlış olursa olsun cevap gözle görülür şekilde olsa da işin doğrusu bizim doğru cevap vermememize yol açıyor. Bir başka bisiklet zincirinin ayrıca konusu olacak ama mesela bir başka örnek psikolog John Darley ve Daniel Batson'ın yaptığı bir çalışma. Acaba din ne kadar etkili bu grup davranışında diye bir İncil hikayesi olan İyi Samaritan deneyini yapıyor. Bu deneyde işte yardım edilmesi gereken ortada bir denek üretiliyor. Buna göre insanlar geçerken yaralı olan bu insana yardım etmek zorundalar. Fakat deney icabı eğer az vakitleri varsa, bu İncil'de geçen hikayeyi bilseler de bilmeseler de zamanları azsa yardım etmeme gibi bir eğilimi seçiyorlar. Ya da işi olsa da işte deney icabı işi acele olsa da sadece deneklerin %10'u durup yaralı insana yardım ediyor. Yine aslında neredeyse 50 yıl önce yapılmış bir bystander apathy eksperimenti var. 1968'de yapılmış ve bu çok ilginç bir sonuç ortaya koyuyor. Günümüzde hala bunun sonuçlarını görüyoruz. Daha doğrusu bu konuda yapılan deneyler bize bu çalışmayı teyit eder nitelikte sonuçlar veriyor. Nedir o? Yine araştırmacılar John Darley ve Bib Latane bir odaya insanları koyuyorlar. İşte bir konuda tartışırken numara gereği tabii deneyde kullanılan yandaş diyelim ekip bir anda bir Sara krizi geçirmeye başlıyor ve birbirlerini görmeden iki farklı odada tartışan, fikirlerini paylaşan ve de sonuna kadar tartışan bu iki grup eğer Sara geçiren ya da epileptik bir nöbet geçiren kişinin yalnız olduğunu bilirse yardıma koşma eğiliminde. Yok eğer yanında birisi olduğunu düşünüyorsa ya da bir şekilde konuşmalardan anlıyorsa ki o grup tartıştığı kişi aslında bir iki farklı kişiyle birlikte oturuyor. O zaman yardım etme eğilimi azalıyor. Bunu tartışırken diyor ki John Darley ve Bib Latane, insanlar sorumluluğu kendi üzerinde hissettiği zaman, yani bilse ki tartıştığı kişi yan odada tek başına duruyor, o zaman yardıma sorgusuz sualsiz gidiyorlar. Ama bilse ki yanında birisi var, o zaman sorumluluk ikiye bölünüyor. Birdenbire o kişiyi kurtarma ya da bir şekilde yardım etme ihtiyacı %50'ye düşüyor sorumluluk bakımından. Bu yüzden de bir imtina etme durumu oluşuyor. İstatistik rakamlarla söylemek gerekirse, bu beni heyecanlandıran tarafı bu işin, eğer yan odada tartıştığımız mikrofonlar vasıtasıyla tartıştığınız kişi kişinin yalnız olduğunu biliyorsanız %85 insanlar, deney insanları yardım ediyor. Ama yalnız olmadığını bilirse, yalnız olmadığına göre başkası var demektir. O başkasının yardım edip edemeyeceğini düşünmeksizin sorumluluğu daha az hissedip %31'i insanların yardıma koşuyor. Yani sorumluluk düştükçe insanların bir başkasıyla yardım edebilirliği ortaya çıktıkça kendi payına düşen sorumluluk düşmüş oluyor. Dolayısıyla aslında sonuçlarına katlanıp katlanmayacağını düşünmeksizin üzerinden atmış oluyor sorumluluğu. Bu bence günümüzdeki iyilikseverliği dinden bağımsız olarak nasıl yorumlamamız gerektiğiyle ilgili çok ciddi ipuçları veriyor. Çok acayip iki örnek daha var ama bir müzik arası verelim. Grup davranışlarının son derece dışında tutan kendini önemli bir besteci var, Ludwig van Beethoven. Goethe'ye bile kızmıştır otorite. Doğrusu bir soylu geçtiğinde reverans gösteren, eğilen Goethe'ye kızmış ve biz sanatçılarız, bizim önümüzde onlar eğilmeli gibi belki de ego ile açıklayabileceğimiz bir tavır göstermiştir ama en azından otoriteye boyun eğmeyelim diyen Beethoven'ın, sürüye uymamalıyız diyen Beethoven'ın önemli parçalarından bir tanesini Daniel Barenboim'dan dinleyelim. Thank you. Ludwig van Beethoven, Allegro Asai, Appassionato Sonatı'nın birinci bölümüydü. Daniel Barenboim'in meşhur yorumundan dinledik. Canlı konser kaydıydı. Bu piyano sonatı, 23. piyano sonatı, Fa minör, Opus 57. İki tane küçük deneycik daha anlatmak istiyorum. Sürü psikolojisine ilişkin fikirler veren. Birisi 1971 yılında yapılmış ilki. Diğeri de 1961. İlki The Stanford Prison Experiment olarak biliniyor. Aslında Das Experiment diye filmi de yapıldı bunun. Mutlaka seyredin bence. Grup davranışları ve grup dinamiği açısından çok önemli fikirler veren bir deneyin iyi bir uyarlaması adından da anlaşılacağı gibi bir Alman filmi. Ama Philip Zimbardo'nun yaptığı deneyde işte deneye insanlar çağrılıyor. İşte bir grup insan, 15 kişi mesela gardiyan olacak, 15 kişi de mahkum olacak. İşte günlük 100'er dolar alacaklar. Ve bu rolü oynayacaklar. Hem para karşılığında bu rolü oynamaları gerektiğini bilmeleri, hem de bunun bir deney olduğunu, sonuçta 15 gün sonra salıverileceklerini bilmelerine rağmen birkaç gün içerisinde rollerine tamamen adapte olup gardiyanların mahkumları bastırmak için giderek daha fazla şiddet uyguladığını, mahkumların ise daha fazla isyan çıkarıp aralarında anlaşıp gardiyanları düşman kabul ettiğini görüyoruz. Öyle ki artık deneyi bırakmak isteyecek kadar. Merak ederseniz ayrıntıları dediğim gibi The Stanford Prison Experiment 1971 bakabilirsiniz. Özellikle Das Experiment adlı filmde bu çok net bir şekilde verilmişti. 2001 yılı yapımı bu arada, yanlış filmlerle karıştırmayın. Das Experiment 2001 yıl. Oliver Hirschbiegel tarafından yönetildi. Yani hakikaten bizden adam olmaz fikrinin kaynağını verircesine bu deneyin sonuçlarını güzel beyaz perdeye aktarmışlar. Aslında son deney, bugün aktaracağım, bütün bu deneylerin babası. Milgram deneyi olarak biliniyor. The Milgram Experiment. 1961'de yapılmış ama Milgram'ın daha öncesinden, 1955'lerden daha sonrasında, 1975'ler, o 20 yıl içinde yaptığı çok enteresan deneyler var ama bunlardan 61 yılında Stanley Milgram'ın yaptığı deneylerde, özellikle spesifik olarak bu deneyde, otorite figürü, her kimse ona nasıl itaat ettiğini insanların bulmak amacıyla bir deney kurguluyor. Bu deneyde bir işte deneyi yöneten bir kişi var. Buna hani hoca diyelim, öğretmen diyelim. Deneye katılan kişi hata yapıldığında işte bir küçük elektroşokuyla ceza alıyor. Şimdi bu kişi, yani deneye katılan bu kişiye, deneyi yürüten hoca diyor ki işte karşında bir oda tasarlıyorlar ve karşında sorulan soruları bilemeyen, görevini iyi yapamayan kişiye ceza vereceksin. Yani deneye katılan kişi, deneye katılan diğer bir kişinin ceza alması durumunda bir butona basıp elektrik şok almasına yol açıyor. Öyle ileri gidiliyor ki artık tabii bu arada üçüncü kişi, yani ceza veren kişinin karşısındaki kişi oyuncu ekipten, elektrik şok aldığı falan yok ama sanki büyük bir elektroşok şok alıyormuş gibi davranıyor. Bağırıyor, çağırıyor, artık belli ki işkence altında. Fakat deneye katılan bu kişi, otorite figürü olan biraz önce hoca dediğim kişinin sözünü dinleyip elektroşok vermeye devam ediyor. Yanlış bir cevap verdiğinde onu cezalandırmak adına istemeden de olsa gözleri açıla açıla bu kişiye ağır elektroşoklar veren butona basmaya devam ediyor. Sırf hoca dediği için. Aslında birçoğu bir süre sonra hadi canım böyle bir deney mi olur, ben bırakıyorum, bu ne ya, yuh artık gibi bir tepki veriyorlar. Fakat her seferinde hoca dediğim kişi, deney yürüten kişi, bu deney için çok önemli. Lütfen devam edin, lütfen deneyi sürdürmeye devam edin gibi talimatlar veriyor. Hatta deneyi sürdürmeye devam edin demek de kalmıyor. Aynı zamanda voltajı arttırıyoruz. Lütfen devam edin. Bu deneyin geleceği için çok önemli gibi talimatlar veriyor. Oyuncu olan bu üçüncü kişiden artık öyle çığlıklar geliyor ki kendini duvarlara atıyor ve sonra ses gelmez oluyor. Yani sanki ölmüş gibi bir hava yaratıyorlar. Şimdi düşünün, hoca ya da deneyi yürüten kimse bu talimatları veriyor. Bu deneyin geleceği için önemli diyor ve biliyor musunuz, deneklerin kaçı bu elektroşoku vermeye devam ediyor. Yani cezalandırmaya, üçüncü kişiyi cezalandırmaya devam ediyor. Kaç kişi dersiniz? Ya ben düşününce %5, %10, hadi %15 diyebilirim ama sonuçlar çok acı. Elektroşok voltajı 450'ye gelene dek, yani bilincini yitirecek düzeyde elektroşok alacak olan bu oyuncunun 450 voltajını yükseltecek kadar elektroşoka devam ettikleri sürece

The Beatles, Hey Jude geldi. Şimdi Milgram deneyini anlattım. İnsanlar üzerinde elektroşok uygulayan, sırf hoca dediği için insanlara şok veren deneklerin %66'sının sonuna kadar gittiğini gördük. Ancak eğer insanlar bir köpek yavrusuna elektroşok verme konusunda hocalarından emir aldıkları zaman, bunun son yapılan deneyde 26 kişiden 20'sinin en üst voltaja kadar gittiğini, yani köpeğin ölme riskini aldıklarını görüyoruz. Peki gerçekten otoriteyi dinleme ve grup davranışı bizi hayatta tutan bir şey miydi? Niye bu kadar gözümüz kapalı, sorgulamadan devam ediyoruz? Bunu yapan, bunu araştıran, bunu sorgulayan çok güzel deneyler var. Mesela yine bazı psikologlar yaptığı deneylerle göstermiştir ki eğitimin aslında başarılı olma sebebi hocayı sorgusuz sualsiz dinleme. Her ne kadar sorgulayın gibi palavralar atılsa da bizim aslında sorgulamadan kabul etmemize bağlı. O yüzden de primatlardan, mesela bazı maymunlardan farklı olarak bizim söz dinlediğimiz için grup halinde hareket ettiğimizi ve daha başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Belki bu evrimsel biyoloji bakış açısından başarılı olabilir ama sonuçlarına da, ağır sonuçlarına da maalesef katlanıyoruz. Dilerseniz bir sonraki programda ben bu grup halindeki davranışı incelemeye devam edeyim. Çünkü inanılmaz makaleler var. Neresinden tutacağımı bilemiyorum toparlamak için. Ama hakikaten bir futbol taraftarı denen grubu, bir askeri topluluğu, kişiliğini kenara bırakıp grubun bir elemanı olmaya, yani makinenin bir parçası, bir dişlisi olmaya iten psikolojinin altında, bizim topyekün, ki Harari'nin kitabında da var bu, Sapiens'lerden bu yana, bizim topyekün en azından grup halinde çalışarak ayakta kalmamızdan kaynaklı, tecrübeye güvenme eğilimimizden kaynaklı bir takım avantajımız, tırnak içinde avantajımız var ama dezavantajları maalesef gündelik toplumsal hayatta sosyal politik olarak bizi açmazlara götürebiliyor. Bu konuya devam edeceğiz ama sürenin sonundayım. Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Her türlü konularda soru sormak için Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip edebilirsiniz programların neyle ilgili olacağını daha önceden. Şimdilik görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.